FM uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy, ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 26 dzień lipca, na zegarze 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Nie ma planów tworzenia koalicji z Konfederacją, oświadczył w rozmowie z Polskim Radiem minister rolnictwa Robert Telus. Niebawem początek senackich prac nad świadczeniem 800+. Zmiany mają obowiązywać od stycznia. Rosja ma coraz większy problem z dronami, które pojawiają się na jej terytorium. Najnowsze ustalenie w tej sprawie zna nasz dziennikarz Maciej Ostrzemski. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza tworzyć koalicji z Konfederacją. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia dodał, że nie potrafi zrozumieć prorosyjskiej polityki niektórych członków tego ugrupowania. Konfederacji jest kilku posłów naprawdę bardzo rozsądnych i takich mających poglądy narodowe. Prawo i Sprawiedliwość również ma poglądy takie narodowe polskie, ale jest część ludzi, którzy są bardzo prorosyjscy i to jest widać w wypowiedziach, we wszystkim. Ja nad tym ubolewam, bo wiemy o tym, że te macki rosyjskie w Polsce, one są jeszcze. Ja tu już nie mówię tylko o Konfederacji, ale są jeszcze inne ugrupowania. W niedzielę na pikniku rodzinnym w Stawiskach na Podlasiu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zadeklarował, że jego ugrupowanie nie będzie rządzić z Konfederacją, jeśli wygra wybory. Wczoraj rzecznik rządu Piotr Miller potwierdził w programie Trzecim Polskiego Radia, że PiS dąży do samodzielnego sprawowania władzy. Za godzinę początek 3-dniowego posiedzenia Senatu. Izba zajmie się m.in. nowelizacją tegorocznego budżetu wraz z ustawą okołobudżetową. Senatorowie zajmą się też zmianami w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zwiększa ona świadczenie 500+ do 800 zł. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym. Dzięki zawartych w niej przepisom referendum będzie mogło odbyć się w tym samym terminie co wybory prezydenckie, parlamentarne lub do Parlamentu Europejskiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 130 cudzoziemców, wśród których byli m.in. obywatele Gambii, Jemenu i Indii, próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski, podała Straż Graniczna. Służby zatrzymały też obywatela Rosji, który miał w rejonie granicy odebrać grupę cudzoziemców. W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce. Od początku inwazji na Ukrainie 266 miejscowości w Rosji zostało ostrzelanych lub zaatakowanych za pomocą dronów. Informacje na ten temat zebrał niezależny serwis internetowy Wiorstka. Najczęściej eksplozje słychać w rejonach graniczących z Ukrainą, ale drony kamikadze doleciały także do miejscowości oddalonych o kilkaset kilometrów od linii frontu, w tym do Moskwy. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Już pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę pociski spadły na wsie w kraju krasnodarskim i w obwodzie białgorodzkim. Serwis internetowy Wiorstka policzył, że w ostatnich miesiącach ataki na rosyjskie miejscowości nasiliły się do tego stopnia, że w kwietniu i maju tylko 2 dni w każdym miesiącu minęły bez eksplozji. Autorzy podkreślają, że do aktów dywersji i ataków bez załogowców coraz częściej dochodzi na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Zwracają też uwagę na uderzenia w obiekty strategiczne, takie jak rafinerie, magazyny broni i największą przeprawę – Most Krymski. Ten ostatni obiekt ma, zdaniem niezależnych analityków, kluczowe znaczenie dla aprowizacji armii rosyjskiego agresora walczącej na południowych odcinkach frontu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi w zachodnich Beskidach. Turystów prosimy o rozwagę i o odpowiedni ubiór, podkreślił ratownik dyżurny GOPR Łukasz Dunat. W górach dzisiaj temperatura waha się w granicach 12 do 15 stopni w dolinach. Jest bezwiecznie, widoczność jest ograniczona przez mgłę. Pełne zachmurzenie, opad deszczu i warunki turystyczne określamy jako trudne ze względu właśnie, że padało przez noc. Wybierając się w góry, należy m.in. zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie oraz pobrać na swój telefon aplikację Ratunek, która służy do wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Dzięki niej ratownicy będą w stanie nas także zlokalizować. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i zdecydowanie to załamanie pogody w górach ma miejsce. Od 14 do 16 stopni w kotlinach górskich, a na termometrach w innych obszarach, miejscach naszego kraju, częściach od 18 stopni, 20 na południowym wschodzie oraz na Pomorzu, do 22-23 stopni w centrum i na wschodzie. Takie wartości pokazują termometry. W środę na południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże, miejscami opady deszczu. W centrum lokalnie o natężeniu umiarkowanym, a na południu i południowym wschodzie również silnym. Proszę uważać na południowym wschodzie także na burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Już 5 minut po godzinie 10. W pierwszej godzinie naszego spotkania mówiliśmy Państwu między innymi o takich niebezpiecznych zachowaniach związanych z mediami społecznościowymi, właściwie platformami społecznościowymi, gdzie pojawiają się wyzwania, które mogą zagrażać życiu dzieci i młodzieży. Mowa tutaj o TikToku tak bezpośrednio, no i oczywiście również takie głosy się pojawiły. Są takie publikacje amerykańskie prowadzone przez bardzo poważne ośrodki naukowe, między innymi Instytut Harvarda, stwierdzające jednoznacznie, że to jest po prostu aplikacja szpiegowska. Bardzo mocno wysysa dane z urządzeń, na których jest zainstalowana, i ciągnie to wszystko na chińskie serwery. No właściwie każdy gigant technologiczny pobiera te dane w sposób mniej lub bardziej kontrolowany. O tym warto pamiętać, instalując sobie aplikacje, ale też instalując między innymi gry na telefonach czy tabletach, takie darmowe, które bardzo często mają zaszyte w sobie tak zwane mikropłatności, ale również zbierają dane. Zazwyczaj są to gry dla dzieci. No to też trzeba mieć na uwadze. Warto przeczytać opis danej produkcji, ale też na przykład, kiedy aplikacja prosi o śledzenie, nie wyrażać zgody. My o tych niebezpieczeństwach, które niesie za sobą między innymi wykonywanie tych wyzwań, więc podtrzymujemy to pytanie, w jaki sposób chronić młodzież przed tego rodzaju treściami, często generowanymi dla takiej krótkotrwałej popularności przez influencerów. Bardzo niebezpieczne wyzwania polegające między innymi na spożywaniu leków albo na zatrzymywanie oddechu pod wodą. Takie historie się dzieją. Oczywiście to nie jest tak, że zachęcamy do odinstalowania i niekorzystania, ale bardziej zastanawiamy się wspólnie, jak chronić właśnie, zwłaszcza dzieci, przed wpływem takich treści. Moim zdaniem warto rozmawiać i warto uczestniczyć, a nie traktować takiego urządzenia jak rodzica zastępczego. 7 minut po 10, 2 2 7 3, czekamy na Państwa telefony w tej sprawie, no i też pięknie gramy przy okazji. Hooverphonic, Mad About You, to jest takie nagranie, które nam przez najbliższe minuty towarzyszyć będzie. A w tej godzinie naszego spotkania bardzo przyjemny temat związany z tym, że czasem warto wstać, odejść od komputera i na przykład nauczyć się nurkować.

Muzyka Suflera. Nie wiesz nigdy kobiecie. 16 minut po 10, trójka przed południem. W naszym studiu jest Mateusz Jarecki, dziennikarz sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. I też świeżo upieczony nurek. Dokładnie tak, z czego bardzo jestem dumny. Tak, za to był kurs. Masz już uprawnienia? Jak to wygląda fachowo? Dokładnie tak, choć na ten papierek jeszcze czekam, ale tak, zrobiłem kurs. Nurkowałem najpierw w basenie, w najgłębszym basenie w Europie, w Mszczonowie, a potem pojechaliśmy na Honoradkę koło Konina, by ponurkować w wodach otwartych. No i przygoda jest zacna. Tak jest. W Mszczonowie wszystko widać, bo to jest basen, natomiast w Honoradce już pewnie nieco mniej widać, bo z tego, co czytałem rozmowy z nurkami, no to w polskich jeziorach no, raczej ta widoczność jest mała. Mała, jeśli powiedzmy jest dużo nurków i zmącą dno, to wtedy ten cały muł, piach się unosi i wtedy jest widoczność niewielka, krajobraz nieco księżycowy. No bo, ale musimy pamiętać o tym, że mieszkamy w takim miejscu na ziemi, w jakim mieszkamy. Te wody nie są brudne. One są po prostu takie, jakie mają być. Tam jest plankton, fitoplankton, są rośliny, różne małe, jednokomórkowe glony i po prostu ta woda ma taki kolor i taką przejrzystość, jaką ma mieć, więc nie możemy o tym zapominać, a to świetny pomysł także na to, żeby poznawać to, co u nas jest piękne, wspaniałe, tą przyrodę trochę inną, no bo innej przyrody możemy spodziewać się na dnie Morza Śródziemnego, a innej przyrody możemy spodziewać się u nas. A najlepiej nurkuje się właśnie w takich starych wyrobiskach. Są na przykład w Jaworznie koparki, które można zwiedzać, czyli ogólnie rzecz biorąc, tam gdzie były wyrobiska, gdzie kiedyś były kopalnie zarane wodą, tam dobrze się nurkuje, bo ta przejrzystość jest bardzo dobra, bo ta woda jest w pewien sposób przefiltrowywana przez ten piach i te skały, które są obok. Tak na przykład jest na Zakrzówku w Krakowie. U ciebie to się wzięło przede wszystkim z zainteresowania generalnie sportem, prawda? Bo jesteś dziennikarzem sportowym, ale też to nurkowanie było ci potrzebne do pracy? Trochę tak, bo często jeździłem na takie nurkowania i żeby zrobić zdjęcia podwodne, no to zakładałem butle i gdzieś tam w asyście na niewielkich głębokościach nurkowałem, bądź nagrywałem bez akwalungu, co też da radę zrobić, ale no nie zanurkujesz na metrów 20, tylko na metrów powiedzmy 3, bo też wzrasta ciśnienie, to jest zupełnie coś innego, kiedy właśnie nurkujemy bez sprzętu. Ale często nurkowałem na przykład z osobami z niepełnosprawnościami. I to jest bardzo ciekawe, bo pod wodą czujesz się trochę jak w przestrzeni kosmicznej. Mhm. Ten stan tak. Nieważkości jest duży. Więc tak się też trenuje, prawda? Tak, dokładnie tak. Astronauci z NASA trenują właśnie w basenach, bo po pierwsze sprzęt jest podobny. Jest ciężki. On przypomina również ten jacket, który się zakłada, przypomina też taką kamizelkę spadochronową. Ona też jest ciężka, działa trochę inaczej, tam się spada, tutaj się pływa i w pewien sposób lewituje. No ale właśnie dla osób z niepełnosprawnościami to jest idealne środowisko, no bo na przykład jesteś porażony i na lądzie jeździsz na wózku, ale pod wodą możesz robić wszystko i to znakomicie wpływa także na głowę. Tak, to jest taki element też rehabilitacji, prawda? Że właśnie pozwala znów poczuć się osobie niepełnosprawnej, tak jak na przykład przed wypadkiem. Oczywiście, choć często osoby z niepełnosprawnościami nie lubią tego określenia rehabilitacja, ponieważ one, tak samo jak my wszyscy, chcą normalnie żyć. Więc no tak. Są po prostu szczęśliwi z tego tytułu, że nurkują, że się wspinają, że robią różne... Że doświadczają. Że doświadczają, tak jak my. Tak jest, no bo to jest niesamowite doświadczenie. Przede wszystkim, tak jak ja o tym sobie myślę, trzeba przełamać pewnego rodzaju strach. Nagle znajdujemy się w sytuacji pod wodą i musimy nauczyć się właściwie na nowo oddychać. To dokładnie jest tak samo jak z wizytą w radiu. Kiedy człowiek przychodzi, zaczyna się stresować. Jego tętno nieco wzrasta, więc wtedy nasz głos automatycznie się podwyższa, zaczynamy piszczeć, więc żeby tego... Albo szybko mówić. Więc żeby tego nie było, trzeba ten głos obniżyć i uspokoić tętno. To samo dzieje się na przykład w biatlonie, kiedy biegasz na nartach, masz wysokie tętno, ale żeby potem położyć się bądź stać i strzelać celnie i żeby ręka nie drżała, to tętno trzeba uspokoić. I to samo jest pod wodą. Po pierwsze dlatego, że zużywamy wtedy więcej tlenu. Po drugie, musimy jednak pod wodą oddychać regularnie. Nie możemy wstrzymać oddechu. On musi być płynny, normalny, taki sam jak na powierzchni, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Są też sytuacje awaryjne, no bo wyobraź sobie, że jesteś 20-30 metrów pod wodą i nagle coś się wydarza. Nie wiem, gubisz maskę, zachłystujesz się lekko. Nie możesz spanikować, nie możesz wypłynąć, bo zrobisz sobie krzywdę. Więc trzeba być opanowanym i to jest zdecydowanie sport dla ludzi o mocnych nerwach. Ale oczywiście musi być przygotowanie, musi być też asysta, zwłaszcza na początku. Wspomniałeś, że nie pływa się samemu, że raczej to nie jest nie pływa się samemu. Dobry pomysł, tak? Zawsze ta asekuracja jest istotna, chociażby z lądu. A jak długo trwał twój kurs? Kurs taki podstawowy trwa 3 dni. Najpierw są nurkowania na basenie, potem pływa się, nurkuje się w wodach otwartych i to nurkowanie w wodach otwartych jest zupełnie inne. Tutaj w Mszczonowie mamy piękny basen, tam można zejść na głębokość 45 metrów, ale to takie warunki laboratoryjne, wyizolowane. Tam jest, nie ma przede wszystkim termokliny, czyli poniżej, tak jak w Honoradce, czyli w jeziorach, poniżej 7 metrów robi się już bardzo zimno. Ta woda oscyluje w granicach 5 stopni. Więc ciężko to wytrzymać w takim zwykłym ubraniu, chyba że ma się strój suchy, wtedy jest cieplej, on jest inaczej ogrzewany, tam jest jeszcze warstwa powietrza. A w Mszczonowie, czyli w tym basenie najgłębszym w Europie, nie mamy termokliny, więc możemy spokojnie nurkować bez niczego. Oczywiście kąpielówki muszą być. I możemy schodzić głęboko i nie czujemy tego wychłodzenia organizmu, co jest wspaniałe. Tam też są takie korytarze jaskiniowe, można na różny sposób trenować. I właśnie uczyć się w tych warunkach. Tam trzeba na przykład zdjąć maskę. No wyobraź sobie, że jesteś 10 metrów pod wodą i nagle twój instruktor każe ci zdjąć maskę. No wydaje się to trochę niemożliwe, no przecież naleci ci woda do nosa, do oczu. No do oczu oczywiście nalatuje, ale do nosa nie leci. Dlatego, że kiedy oddychamy powietrzem, to w naszym nosie robi się taki powietrzny korek i nie dopuszcza tej wody do nosa, co jest uczuciem niesamowitym, no ale i tak przyjemne to nie jest. Jednak takie sytuacje awaryjne trzeba pod wodą ćwiczyć, no bo może na przykład, nie wiem, butla nam nieco wypadać, więc musimy ją podciągnąć, zacisnąć klamrę. Może być cokolwiek nie tak z naszym sprzętem. Mamy zawsze ze sobą też dodatkowy aparat do oddychania dla kogoś, dla naszego kolegi, tak, który z nami pływa. Jest cały który, czas system, tak, znaków cały, prawda? Tak, jest, system znaków przypomina system znaków migowych. Tak, tak. Więc tak. To jest też bardzo fajne. Ale czy tak, dzięki tej pasji oswajamy się z wodą? Faktycznie jest to na przykład sposób dla osób, które mają jakiś lęk albo kiedyś się topiły i w ten sposób mogą przełamać? Myślę, że tak, ale tylko dla osób, które potrafią pływać. Nie może nurkować ktoś, kto pływać nie potrafi. Więc najpierw trzeba te lęki zminimalizować na lądzie, potem zacząć gdzieś tam pływać i dopiero wtedy można nurkować. Nie, to nie jest sposób na leczenie lęków. To jeszcze przypomnijmy film Luca Besson Wielki Błękit. Oczywiście z jednej strony można nurkować ze sprzętem, z drugiej strony jest tak zwany freediving, czyli nurkowanie bez sprzętu. Tutaj między innymi warto zobaczyć, co robi aktorka Agata Załęcka. Oj, jest niesamowita. Widziałem ją w akcji. To jest coś wspaniałego, kiedy widzisz tych nurków, którzy, freediverów właściwie, którzy nurkują bez butli. Wyobraźmy sobie, że mamy balonik na powierzchni. Jeśli ten balonik ściągniemy na dół do wody, a tym balonikiem są nasze płuca, no to ten balonik robi się coraz mniejszy, mniejszy, mniejszy, mniejszy. Ale gdybyśmy go puścili, on zrobi się na odwrót. Gdyby leciał do góry, zrobił się większy, większy, większy i na przykład by pękł, gdyby był zawiązany. Standardowo na powierzchni Ziemi, nad powierzchnią właściwie morza i oceanów, mamy jedną atmosferę. czyli to jest słup powietrza, który na nas naciska. To jest jeden bar. Ale kiedy schodzimy 10 metrów pod wodę, już naciska na nas także powierzchnia, siła wody, która na nas napiera. Więc cała atmosfera, tyle kilometrów atmosfery, naciska na nas tak samo jak 10 tylko metrów wody. I wtedy już na głębokości 10 metrów już mamy dwa bary. Poniżej 3 i każde 10 metrów to jest jeden bar dodatkowy. Więc to zmienia totalnie układ sił i wszystkiego. A freediverzy nurkują właśnie bez butli. Tam trzeba zachować niesamowity spokój. Oni najpierw leżą na wodzie, oddychają przez rurkę, uspokajają się i dopiero wtedy zaczynają nurkować. Ale co mają w głowie? Nie wiem, czy to jest pustka, czy... Wszystko przed nami być może. Mateusz, pięknie dziękuję za tę opowieść. Gratuluję oczywiście pasji. Bardzo trzymam dziękuję. Mam nadzieję, że zachęcimy do nurkowania kolejnych przyszłych adeptów tego pięknego sportu. Mateusz Jarecki, dziennikarz sportowy TVP, był naszym gościem. No to trzymam kciuki. W takim razie u nas Depeche Mode Goes Again. No i 27 minut po 10. Za chwilę serwis kulturalny. Zapraszamy do reklamy. wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Teraz 32 minuty po 10, to trójka przed południem. Czas na informacje kulturalne, które przedstawi Małgorzata Łukowska. Zaczynamy od Muzeum Powstania Warszawskiego, które z okazji 79. rocznicy wybuchu powstania zaprasza na spektakl teatralny Cisza. Sztuka powstała na podstawie reportaży Krzysztofa Konkolewskiego Co u pana słychać? Spektakl opowiada o poczuciu sprawiedliwości, mówi reżyser Michał Zadara. Opowiada o ludzkim poczuciu, że jeżeli ktoś dokona jakiegoś wyjątkowego świństwa, to powinien ponieść jakąś wyjątkową karę. Tak świat nie działa i o tym opowiadamy w kontekście zbrodniarzy. Byli ci ludzie, którzy dokonywali czynów zabronionych, ale bardzo trudno było doprowadzić do sytuacji, kiedy osoby zostały osądzone nawet. Wielu z nich uniknęło jakiejkolwiek sprawiedliwości. Mówił reżyser spektaklu Michał Zadara. Premiera sztuki Cisza zaplanowana jest na 1 sierpnia na godzinę 24. W rolach głównych zobaczymy m.in. Barbarę Wysocką, Jacka Poniedziałka, Rafała Stachowiaka i Mariusza Zaniewskiego. Wiemy już, które polskie produkcje powalczą o Złotego Lwa podczas 80. edycji festiwalu w Wenecji. Wśród 23 tytułów zakwalifikowanych do konkursu głównego znalazła się zainspirowana wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej Zielona Granica Agnieszki Holland i Kobieta z w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. A podczas festiwalu widzowie zobaczą też film Romana Polańskiego. Jego De Palace zostanie jednak pokazany poza konkursem. Ten obraz przenosi nas do Sylwestra 99 roku. Jego bohaterami są goście i pracownicy luksusowego hotelu. Reżyser współtworzył scenariusz z Jerzym Skolimowskim. A festiwal w Wenecji potrwa od 30 sierpnia do 9 września. Tymczasem docierają do nas informacje, że źle się dzieje z Johnnym Deppem. Aktor jest teraz w trasie koncertowej ze swoim zespołem Hollywood Vampires, z którym to 22 lipca wystąpił w Polsce. Fani Deppa martwili się jednak, czy do koncertu w ogóle dojdzie, bo kilka dni wcześniej aktor odwołał występ na Słowacji i na Węgrzech, gdzie miał poczuć się wyjątkowo źle. W sieci pojawiły się teraz informacje na temat tego feralnego dnia. Podobno Depp źle się poczuł w hotelowym pokoju. Wezwani do niego lekarze nie stwierdzili jednak poważnych dolegliwości, a Depp tłumaczy teraz, że nie mógł wyjść na scenę i zaśpiewać przed węgierską publicznością z powodu zbyt dużego podekscytowania tym faktem. Fani jednak tym tłumaczeniom nie dowierzają i wytykają aktorowi dziwne zachowanie. Już na koncercie w Polsce miał chwiać się na scenie i bełkotać. Tymczasem pod znakiem zapytania stają kolejne punkty na trasie koncertowej Hollywood Vampires. Tymczasem my za Johnnego Deppa oczywiście mocno trzymamy kciuki. Informacje kulturalne oczywiście wrócą po południu w Trójce, teraz 10.35. W różnych sprawach państwo dzwonią. Przypominamy ten numer 2273 do państwa dyspozycji. Naprzeciwko Starówki jest tak zwana kępa bazarowa. To jest bardzo dziki teren, ponieważ jest on naprawdę pierwotny i mało tam w zasadzie praktycznie nie ma ingerencji. Nie wiem, czy jeszcze są, ale były dwie pary orłów bielików, proszę sobie wyobrazić, naprzeciwko miasta Torunia. 300 metrów mniej więcej Wisła ma szerokości, więc bardzo blisko do Starówki. Tylko proszę oczywiście zachować odpowiednią odległość, żeby nie położyć zwierzynę, o czym rozmawialiśmy między innymi przed godziną 10. Niedługo w Trójce, Trójka po królewsku. Dzisiaj o tym malowniczo położonym zamku w Czchowie. To miejsce, które polscy królowie doceniali nie tylko za jego strategiczne znaczenie, za co jeszcze, o tym też Państwu powiemy niebawem. Proszę zostać z nami. Anita Lipnicka, Amsterdam, prosto z listy przebojów Trójki. Już teraz. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Codziennie w Trójce przed południem przenosimy się w różne przepiękne miejsca, gdzie tym razem wylądujemy ze sprawą Marty Piaseckiej i Marka Gaworskiego. No to już teraz można przekonać się o tym na własne uszy. Trójka po królewsku. Jakiś czas temu odwiedziliśmy zamek w Mersztynie, więc przyszła pora również na znajdujący się bardzo blisko niego zamek w Czchowie. Niezwykle malowniczo położona budowla na początku XXI wieku doczekała się rewitalizacji i w miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się jedynie trudno dostępna baszta, dziś możemy podziwiać częściowo odbudowany zamek i co najważniejsze, w pełni udostępniony zwiedzającym. Dlatego tym bardziej warto wybrać się w te okolice, bo dodatkowo w drodze na Zamkowe Wzgórze, w samym Czchowie, znajduje się także bardzo ciekawy, edukacyjny szlak militarno-historyczny, na którym możemy podziwiać maszyny oblężnicze i urządzenia bojowe, począwszy od XVI do XIX wieku. A jak długa jest historia tej miejscowości? Czchów należy do najstarszych miast w Małopolsce, dzięki czemu może szczycić się ciekawymi i wiekowymi zabytkami, pośród których prym oczywiście wiedzie sam zamek. Historia miejscowości sięga XIII wieku. Rozwój był możliwy przede wszystkim z powodu przebiegającego w tym miejscu szlakowi handlowemu, który biegł pomiędzy Krakowem a Węgrami. A kiedy powstał pierwszy zamek w tym miejscu? Budowla została wzniesiona na przełomie XIII i XIV stulecia, a najstarsza informacja o warowni pochodzi z 1356 roku, kiedy burgrabią na zamku był niejaki Imram, syn Żegoty. Zamek zbudowano dla ochrony komory celnej na Dunajcu. Było to założenie składające się z wolnostojącej wieży i budynku mieszkalnego, którego wnętrza podzielone były na dwa pomieszczenia. Zamek dodatkowo otoczony był jeszcze murem obwodowym, tworzącym zarys wieloboku. Ale jaki piękny widok jest z niego. Zgadza się. W Kronice Długosza można znaleźć ciekawą informację o jednym z królów, który był w niezwykły sposób związany z zamkiem. Trochę mu się nie dziwię, bo w takich okolicznościach przyrody to nic dziwnego. Jakże romantyczne przy okoliczności przyrody. Długosz twierdził, że w XIV wieku zamek w Czchowie był często odwiedzany przez króla Kazimierza Wielkiego, który upodobał sobie to miejsce na schadzki ze swoimi kochankami. Więc musiało to być naprawdę romantyczne miejsce. Ale zamek był też często odwiedzany przez innych królów, lecz chyba nie tylko z tej przyczyny, no skoro o tym mówimy. Na szczęście nie. Ale trzeba przyznać, że był on często odwiedzany przez przedstawicieli rodzin królewskich. Oprócz wspomnianego Kazimierza Wielkiego, w Czchowie wielokrotnie bywał Władysław Jagiełło, a wcześniej także między innymi Elżbieta Łokietkówna. W XV wieku zamek należał do jednego z buntowników. Jakim cudem? Należał między innymi do Spytka Melsztyńskiego, który nie dość, że zbuntował się przeciwko kościołowi, to jeszcze popierał husytów. Konflikt zakończył się bitwą, w czasie której Spytko poniósł śmierć, a jego dobra zostały odebrane rodzinie, łącznie nawet z tytułem szlacheckim. Potem zamek popadał w ruinę. Z biegiem kolejnych stuleci znaczenie strategiczne budowli malało. W XVIII wieku znajdował się on już w stanie ruiny. Do takiego stanu w znacznym stopniu przyczynił się m.in. starosta Seweryn Bonner. W latach 60. XVIII stulecia były plany ratowania warowni, no jednak zamierzenia nie zrealizowano. Ale na szczęście dziś już zamek jest uratowany. Co jeszcze możemy zobaczyć w Czchowie? Oczywiście, będąc już w Czchowie, nie zapomnijmy przespacerować się po miasteczku, gdzie znajduje się ciekawy, pochyły rynek, jak również piękny kościół pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny z przełomu XIV i XV wieku. Poza tym w bliskiej okolicy jest jeszcze kilka ciekawych zamków, więc z pewnością nie wystarczy nam jednego dnia na poznanie wielu atrakcji w okolicy. To jest bardzo dobra propozycja na wakacje, drodzy Państwo. Do Czchowa zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Yeah. lips like a sleep switch. Editors i Papillon. Mick Jagger kończy 80 lat. Faktycznie tajemnica długowieczności tego artysty i niezniszczalności może być obiektem badań naukowców. Być może takowe kiedyś przeprowadzą. Nie tylko temat muzyczny, ale również popularno-naukowy nam z tego powstaje. Na pewno wszystkiego najlepszego, mistrzu. Przesyłamy drogą radiową najlepsze życzenia, ale też jeżeli państwo mają ochotę złożyć życzenia Mickowi Jaggerowi, to jest taka okazja. 2 2 7 3. O, zresztą dzwonić można między innymi też w sprawie aplikacji. To nie jest kwestia zainstalowanej aplikacji, bo jak nie jedna, to druga aplikacja, tylko tutaj jest rola Ministerstwa Cyfryzacji, żeby blokować takie portale, w których te treści, czy aplikacje, w których te treści są po prostu udostępniane. I myślę, że to jest chyba najważniejsza sprawa tutaj tego. Chodzi między innymi o temat takich szkodliwych wyzwań, które młodzież realizuje, na przykład na TikToku. I jeszcze jeden telefon. No, mam takie mieszane uczucia, bo od 14 mam ślub i właśnie leci piosenka Nie wierz nigdy kobiecie. No i szczerze mówiąc, nie wiem, co mam robić. Może jakaś porada. Proszę zaufać swojej intuicji i wszystkiego najlepszego na nowej drodze panu i pana przyszłej żonie życzymy. Do 14 faktycznie dużo czasu nie zostało. Na razie za 8 minut 11. O 11 serwis trójki i prognoza pogody. A teraz przed nami T-Love 1996. Zobaczyły mnie nocą w pewnym mieście, nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję, boję się, i boję, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest, to jest, to jest.

Do weekendu to jeszcze chwila, ale na szczęście jest The Weeknd. Save your